İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 17. programındayız bugün. Bu hafta program konumuz İstanbul'un ilk sinema salonları ve gösterilen ilk filmler olacak. Konuğumuz da Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet yıllarında sinema üzerine çalışan araştırmacı Ali Özuyar. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi tabii bu sinema meselesi, yani mevzusu değil, meselesi değil tabii ki, tatlı bir konu. Çünkü kültürümüzün en temel konularından bir tanesi şehir kültürünün, kent kültürünün. Yani İstanbul'un eski sinemaları çok bilinir. Çünkü niye 40'larda 50'lerde açılan pek bazı sinema salonları, yani hepimizin sinemaya gitmeye başladığı yıllarda bazıları ayaktaydı. Kapansa bile binaları var, onları biliyoruz. Ama İstanbul'un ilk sinemaları dediğim zaman aslında başka bir kuşak sinemalar var. Birazdan Ali Bey bize onları anlatacak. Şimdi konuyla ilgili ufak malumat girişimiz oluyor her programda olduğu gibi Kansu'yla. Ben onu anlatmaya başlayayım bir iki cümleyle. Tabii ilk sinemalar deyince sinemanın keşfedildiği yıllara kadar gidiyoruz. Lumière kardeşlerin 28 Aralık 1895 tarihinde Paris'teki Grand Café'de düzenledikleri ilk sinematograf gösterisi bundan 125 yıl önce yapılmıştı. Tabii bizde ne zaman yapıldı? Pek çok şey çok geç gelmiştir ama sinema hiç de gecikmeden İstanbul'a gelmiş, yaşadığımız coğrafyaya gelmiş. Paris'teki gösterimin üzerinden sadece bir yıl geçmemiş. Beyoğlu'nda Sponek birhanesinde ilk sinema gösterisi İstanbul'da gerçekleşmiş. Tabii elbette sinematograf gösterilene İstanbulluların ilgisi gayet coşkulu ve yoğun olmuş. Bu sayede arka arkaya yeni sinema göstericileri ve gösterimleri de gerçekleşiyor. İstanbul, Paris'ten, Avrupa'dan pek çok yeni film geliyor İstanbul'a ve İstanbullularla buluşuyor. Peki o günlerde kimler sinema izliyor Kansu? Sen bu konuyu iyi biliyorsun bence. Kimler sinema izliyor? Tabii bu tür yeniliklerin hepsinde olduğu gibi aslında ilk sinema seyircileri de yine Pera'daki Levantenler olmuş. Ama film gösterilerine ilgi duyanlar sadece Levantenler ve gayrimüslim toplum değil. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu mahallelerde de benzer bir ilginin söz konusu olduğunu görüyoruz. Hatta bu ilgiden hareketle İstanbul'daki ilk gösterimi yapan Fransız Henry, Ramazan ayını da fırsat bilerek Sponek Birhanesi'nde film gösterilerini Şehzade başındaki Fevziye Kıraathanesi'ne taşımış. Sonrasında sinema gösterimleri Odeon Tiyatrosu'na devam etmiş ve hemen sonrasında da Beyazıt, Sultanahmet, Kadıköy, Bakırköy gibi semtlerde yapılmaya da başlanmış. Şimdi biz özetimizi burada sonlandıralım ve Ali Özuyar'a dönelim ve ona sormaya başlayalım bu ilk gösterim meselesini. Ali, aslında ilk gösterim 1896'da ama sinematografın İstanbul'a girişi birkaç ay daha önce olmuş sanırım. Hatta ilk deneyimde bir takım sorunlar da meydana gelmiş. Onlardan bize bahseder misin öncelikle? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi o dönemde canlı fotoğraf, canlı resim, hareketli görüntüler olarak da adlandırılıyor. Burada seyircileri şaşırtan şey gerçek görüntülerin perdede hareket etmesi, bir illüzyon yaratması. seyirciler esasında az çok buna alışkınlar. Çünkü 1895 sonbaharında Edison'ın kinetoskop adı verdiğimiz aleti halka sunulmuş. Bunlar büyük bir makine olarak düşünürüz. Bakacı var. Bakaçtan baktığımız zaman görüntülerin hareket ettiği görülüyor. Ama bunun işte perdeye yansıması ve büyük bir resim olarak yansıması gerçekten de hayret uyandırmış. Tabii ki senin söylediğin Sponeck'ten önce sinematograf, yani lümerlerin icadı bir şekilde Osmanlı'ya giriyor. Çünkü lümerler aynı zamanda yapımcı. Film çekip bunların pazarlanması gerekiyor ve o dönemin dünyasında filmler 1-2 dakika uzunluğunda, yaklaşık 200 metre falan biliniyor. Dolayısıyla da dünyanın birçok tarafına operatörler, yani kameramanlar göndermişler. O kameramanlardan bazıları da Osmanlı'ya giriyor. Onlardan biri Monsieur Jamin adlı bir Fransız, lümerler hesabına çalışıyor. Ancak tahmin edersiniz ki istibdat döneminden bahsediyoruz. Özellikle de gümrüklerde kontrolün olağanüstü olduğu, manivelalı araçların girmesine kesinlikle izin verilmediği bir dönem. Ama Monsieur Jamin bir şekilde sinematografını gümrükten sokmayı başarıyor. Daha sonra birkaç yerde muhtemelen gösterim yapmış olmalı ki onun eter lambası ya da projeksiyon lambası kırılıyor. Ve bunun da Fransa'dan getirilmesi gerekir. Ancak gümrük idaresi buna izin vermiyor. Daha sonra Fransız sefareti işin içerisine giriyor. İşte yazışma üzerine yazışma. En nihayetinde Babali bunu yakından tetkik etmek zorunda kalıyor. Kurumların yapmış olduğu tetkikler neticesinde sinematograf adlı bu aletin insanlık için yararlı bir araç olduğuna hükmediliyor. Ve Eylül 1896'da icazet veriliyor. Şimdi tam da o noktaya geldik. Aralık 1896'da Sponeck'teki ilk gösterim. Bu gösterim hakkında ne biliyoruz? Gösterim ne zamanları yapılıyor? Hangi günler, saat kaçta? Veya ilk gösterilen filmi biliyor muyuz örneğin? Elbette. Yani 28 Aralık 1895'te Paris'teki ilk gösterimde Fransızlar hangi filmleri izledilerse aynı filmler 3 aşağı 5 yukarı gösteriliyor. Hatta açılış filmi o Ercüment Ekrem Talun'un meşhur anısında olduğu gibi trenin gara girişi filmiydi. Daha sonra işte Sen Nehri'nden görüntüler, Endülüs'te boğa güreşleri gibi böyle aktüel görüntüler görülüyor ve yine Fransa'daki halkın verdiği tepkiye benzer tepki Sponeck Birhanesi'nde de veriliyor. Özellikle de trenin gara gelirken ki hareketi bir anda seyirciler o yanılsamanın içerisine girdiklerinden dolayı üzerlerine doğru geldiklerini falan hissediyorlar. Yani ortalık biraz dağılıyor açıkçası. Bu tarz filmler ve bu gösterimler günde 2-3 defa falan yapılıyor. Daha sonra yine senin de belirtmiş olduğun gibi özellikle Müslüman tebaanın yoğun olduğu işte Suriçi İstanbul'u ve Şehzadebaşı ve Fevziye Kıraathanesi Mart ayında aynı zamanda Ramazan münasebetiyle Fevziye Kıraathanesi'ne Henry gösterimleri oraya taşıyor. Ve böylelikle o tarafta yoğun bir ilgi gösteriyor sinematografa. Şeyi de belirtelim ama yani Mart ayından önce Sponeck'te de yani Şehzade başında oturan birçok izleyici bu ilgi çekici gösterimi görmek için Beyoğlu'na gelmiş. Ama Şehzade başının genel olarak sinematografla tanışması bu vesileyle oluyor. Hatta şey de anlatır bunu, Sermet Muhtar Alus da bir anısı vardır Fevziye Kıraathanesi'ndeki ilk gösterimle ilgili. Çok enteresan. Yani birazcık da Ramazan sayesinde Müslüman mahallelerine geçmiş şey sinema gibi gözüküyor. Tamamen ticari bir iş olarak düşünülmüş en nihayetinde. Ve bu dönemde sadece şey değil, yani Henry değil, daha birçok kişi bu, yani dünyada ilgi çektiğinden ve bir kazanç sağladığından dolayı sadece Osmanlı'da değil hemen hemen tüm dünyada aynı şeyler oluyordu. Aynı yıllar zarfında. Evet. Peki ne tür başka filmler gösteriliyormuş? Yani bu trenin heyecan uyandırması sinema tarihinin hakikaten böyle çok bilinen imgelerinden birisidir. Sinemayla ilgili filmlerde filan da vardır. Onun dışında başka ne filmler gösteriyorlar? İstanbulluların ilgisi hakkında daha başka neler söyleyebiliriz? Mesela hangi filmler gösteriliyor? İsimlerini biliyor muyuz? Bugüne gelen programlar var mı o dönemden Ali Bey? Elbette programlar var ama şunu belirteyim. Yani 1910'a kadar sinemaya öykü ve kurgu dahil edilmemişti. Yani 1910'a kadar çekilmiş olan filmler öyküden ve kurmacadan uzak, tamamen salt gerçeğin kaydedip perdeye yansımasından ibaret. Yani kurmacalar 1911'de özellikle Charles Pate'nin kurduğu Pate Film Şirketi'nin üretime geçmesiyle gerçekleşiyor. Hatta Charles Pate'nin bir sözü var. Der ki sinemayı ben icat etmedim, ben bulmadım ama onu endüstri haline getiren ben oldum der. Dolayısıyla da sinema tarihinin ilk büyük şeyisi film şirketi ve bu dönemde tabii ki daha çok özgün senaryo falan da bilinmediğinden dolayı Kansu çok iyi bilir. Edebiyat uyarlamalarından bazı pasajlar kurmacı olarak sinemaya aktarılıyor. İşte Méliès'in Ay'a Seyahati gibi. Ama ilerleyen dönemde özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında falan artık 2 saat 3 saat uzunluğunda örneğin Hoşgörüsüzlük filminin falan şeyde gösterildiğini görüyoruz İstanbul sinemalarında. Bu tabii Kansu çok iyi biliyor Méliès'in Ay'a Seyahati'ni, çünkü bir Jules Verne uyarlaması. Kansu da Jules Verne uzmanımız. Méliès dedim. Pate'den bahsettiniz. Bu Pate aynı zamanda İstanbul'da da bir sinema salonu kuruyorlar galiba, değil mi? Pate kardeşler diye, ve hatta böyle bir ön alıyorlar. Hani piyasayı neredeyse ele geçiriyorlar gibi oluyor. Ona karşı başka şirketler de girişimlerde bulunuyorlar. Elbette yani Tepebaşı yazlık kış tiyatrosunda Pate kardeşler sinema ve tiyatrosu adıyla ve 30 Ocak 1908'de ilk yerleşik sinema salonu Osmanlı'da açılıyor. Hatta yani yöneticilerinden biri de Türk sinemasına ya da Osmanlı'daki sinemaya olağanüstü katkılar sunmuş olan Zygmunt Weinberg'in ve o dönemin dünyasında çok modern, kaloriferlerle ısıtılan, havalandırması olan, rahat koltuklara haiz bir sinema salonu. Dediğiniz çok doğru, bu bir başlangıç. Yani 1908'de talebin bir hayli yüksek olması ve gelirin de fevkalade iyi olmasından dolayı yabancı şirketler, örneğin Lüksemburglu bir şirket, yani Şark Sinemaları şirketini kurarak burada başlıyor. Lüksemburg sinemasını açıyor. Oriento, yani biz ona Şark Sineması diyoruz. Oriento sineması açılıyor ve 1911 ile 13 yıl arasında sadece Beyoğlu'nda, Cadde-i Kebir'de açılan sinema sayısı 12 adet. Ve bunların büyük bir çoğunluğu yabancı, yani Belçika, Fransa menşeli şirketler. Bunların işletmecileri de daha çok İstanbul'da yaşayan Rum azınlıklar. Evet. Bugün bile artık o kadar sinema yok. Ya İstiklal Caddesi'nde hiç yok tabii. Bu şimdi biz sinema salonlarının ilk salonları konuşuyoruz ama pandemi dolayısıyla da en çok sinemalar etkilendi. Şu anda neredeyse sinemasız bir İstanbul'dayız. Peki bu konuya tekrar girelim. Arada ben şeyi sorabilir miyim size Ali Bey? Peki bütün bunlar buyurun. Buyurun. Pandemi dediğiniz ya, tam da pandemiyle ilgili mesela çok çarpıcı bir örnek. Dikkat ettiniz mi, bu yıl dizi setleri hiç durmadı. Evet. Soluksuz olarak çalışıyorlar ama geçtiğimiz Mart ayında böyle değil. Şimdi bakın 1918'de İspanyol gribinden dolayı sinemalar 3 haftalığına kapatıldı Aralık ayında, Aralık 1918'de. Ve İstanbul'da infial yarattı. Yani kadınlar özellikle bunalıma girdiler. Özellikle Nezihe Rikkat diye bir hanımefendi var, ilk edebiyatçılarımızdan. Onun makalesinde bunu okuduğumda çok şaşırmıştım. Yani kadınlar gerçekten de bunalıma girmişler, daha agresif olmuşlar vesaire. Yani şimdi, o özgürlük alanlarının elinden alınması bir anlamda buna engel olmuş. Bundan şunu da anlıyoruz. O zaman demek ki kadınlar da sinemaya bol bol gidiyorlardı. Bir alışkanlık halindeydi ki sinemaların İspanyol gribinden kapatılmasına tepki gösterdiler. o şöyle oluyor daha çok. Birinci Dünya Savaşı yılları biliyorsunuz kadınların sosyal hayata girmelerine vesile olmuştur. Ve 18'den sonra başlayan işte mütareke döneminde bir nevi şey oluyor yani bu çalışma hayatına katıldıktan ve kısmi özgürlüklerini elde ettiklerinden dolayı sinemaya da gider olmuştu. Sinemaya da gider olmuş. Hatta şeyi söyleyeceğim. Mesela bu dönemde şey var. Haremlik selamlık uygulaması var sinemalarda. Ama iş öyle bir noktaya geliyor ki mesela 1920'de bir kadın sırf erkeklerle film izleyebilmek için erkek kıyafetlerini giyerek sinemaya gidiyor ve kapıdaki polisler tarafından tutuklanıyor. Yani bu tür hadiseler de yaşanıyor. Bu da kadın hakları tarihine dair bir anekdot olsun. Ben demin şunu soracaktım. Bir iki cümle cevap verirseniz çok memnun olurum. Bütün bunlar olurken sarayda neler oluyor? Osmanlı Sarayı sinematografa, sinemaya nasıl bakıyor? Yıldız Sarayı'nda da galiba film gösterimleri yapılıyor çünkü bildiğimiz kadarıyla. Elbette. Dediğim gibi yani devletin resmi kurumlarının sinematograf hakkında olumlu rapor vermesinden dolayı sinema saraya çok kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde girmiş. Yine 2. Abdülhamit'in kızı Ayşe Osmanoğlu'nun anılarından bildiğimize göre Jean ve Bertrand adlı iki Fransızın Yıldız Sarayı'nda çeşitli sihir numaraları yaptıkları ve aynı zamanda film gösterdiklerini de belirtiyor Ayşe Osmanoğlu. Onun dışında işte 5. Mehmet Reşat'ın Harem-i Hümayun'un bahçesinde kadınlara özgü film gösterimleri düzenlediğini de biliyoruz. Örneğin 1902'de Sultan II. Abdülhamit biliyorsunuz bu 1900'de Boxer isyanı çıktı Çin'de ve Avrupalı devletler müdahale ettiler. Yani Osmanlı nasihat heyeti falan gönderdi Çin'e ama aynı zamanda 2. Abdülhamit Çin'in son ahvalini merak ediyordu. Mesela elimizde resmi bir belge var bu konuyla ilgili. İşte Berlin Sefiri'nin Çin'in son durumunu gösteren filmlerin bulunup Yıldız Sarayı'na gönderilmesi isteniliyor. Ve bu filmlerden çok bazıları enteresan. Bulunup Yıldız Sarayı'na gönderilmiş. Evet, şimdi tabii sinema gösterimi ve bir miktar da istibdat dönemi falan dediniz. O noktaya gelince insanın aklına sansür de geliyor. O dönemde sakıncalı bulunup gösterilmeyen film var mı ilk yıllarda? Hoş bizde sansür o döneme ait bir şey değil. Çok uzun yıllar devam eden bir şey. Fakat biz ilk dönemi konuştuğumuz için o dönemde İstanbul sinemalarında gösterilmesi istenmeyen, yasaklanan bir film biliyor muyuz? Bir de bunun kararı nasıl veriliyor var ise eğer? Tabii. Şimdi Osmanlı'da sansür ve kontrol yani oyunların kontrolü vesaire bu konuda şöyle bir ayrım var. Tiyatro oyunlarının kontrolünü ve sansürü doğrudan doğruya zapti nezareti ilgileniyor. Neye göre? Marif nezaretinin yapmış olduğu bir nizamname var, yönetmelik var. O yönetmeliğe göre zapti nezareti bunu uyguluyor. Bir de matbuat kontrolü ve matbuat şeyi var, sansürü var. Ona da doğrudan doğruya dahili nezareti matbuat umum dairesi bakıyor vesaire. Şimdi sorunuza gelince şikayetler şöyle oluyor. Yani seyircinin bir şikayeti olup bunu resmi makamlara ilettiği an yetkililer harekete geçiyor. Yoksa herhangi bir zaptiye memuru sinemaya girip de filmleri ya da tiyatro oyunlarını şey yapmıyor. Yani 1908'de bir film var. Şu an adını hatırlamıyorum. Sebebi de müstehcen bir içeriğe sahip olması. Mesela 1922'de ya da 20'de yanılmıyorsam Kadıköy'de Fahişenin Kızı diye bir film gösteriliyor. Hatta genç çocuklara, gençlere memnu diye de afişinde falan yazılmış. Gençleri cezbetmek amacıyla. Ve sonra tetkik ediliyor ve bir sakınca görülmüyor filmde. Yani sansür konusunda bir sıkıntı yok. Asıl sansür işgal döneminde gerçekleşiyor. Yani işgal döneminde biliyorsunuz işte Alman, Bulgar, Avusturya, Macar yapımlarının gösterilmesi falan doğrudan doğruya yasaklanıyor işgal kuvvetleri tarafından. Peki şimdi biraz süremizi daha verimli kullanmak için şöyle bir noktaya gelelim. O dönem İstanbul'un ilk meşhur sinemaları hangileri? Meşrutiyet yıllarında tabii bu konuda daha bir serbestlik olduğunu evet. Görüyoruz mutlaka. ve Birinci Dünya Savaşı ve işgal yıllarını da içine alan dönemde İstanbul'un en meşhur, en çok gidilen sinemaları, sinema salonları hakkında ne söylersiniz? Şöyle bir ayrım yapayım. İkinci Meşrutiyet döneminde mantar gibi bitmeye başlıyor sinema salonları. Nedir? İşte 1910'da Santral, sonra Oriento, İdeal, Parlant, Lüksemburg, Amerikan Sineması, Majestic, Modern, Ekler, Sinema Artistik, bunlar var. Şeye baktığımız zaman savaş yıllarında Beyoğlu'nda şeyi görüyoruz. Osmanlı Sineması, Palas Sineması, meşhur Weinberg, Kozmograf Sineması'nın açıldığını görüyoruz. Royal'ın açıldığını görüyoruz. Şark Sineması'nın açıldığını görüyoruz. Bunlar sadece Beyoğlu'nda açılanlar. Bir de Kadıköy'de, Bakırköy'de, Suriçin'de açılan sinemalar var. Mütareke döneminde 40'a yakın sinema açılıyor. İrli ufaklı bir kısmı yazlık olmakla beraber. Hemen Beyoğlu'ndakilere bakıyorum. Sinesalon, Elektra, Magic, Etval, Rus Amerikan. Bunlar Kadıköy'de Iris, Hale, Apollon, Kuzguncuk, Mısırlıoğlu, Modapark, İhsaniye vesaire bu sinemaların açıldığını görüyoruz. Bu arada şeyi de belirtelim. Türk müteşebbisler bu alana 1914 Mart'ında giriyorlar. İlk müteşebbis de Cevat Boyer ve Murat Bey adlı iki arkadaş. Bunlar Şehzade başında önceki adı Emperyal sinemasını açıyorlar. Emperyal'ın adı bir süre sonra Milli Sinema'ya dönüştürülüyor. Haziran 1914'te Ali Muhsin Bey yine Şehzade başında Türk Sineması adıyla bir sinema salonu açıyor. Ve üçüncüsü ise hepimizin bildiği gibi meşhur Lokantadan Bozma Sinema diye adlandırdığımız Ali Efendi Sineması, Kemal ve Seden kardeşler tarafından Temmuz 1914'te perdeleri de açıyor. Gerçekten. Tabii şey de... Buyurun, bu ilginç hafifler. Yani Ali Efendi Sineması, Milli Sinema böyle sanki o dönemin biraz hani Türkçü akımlarının da belki bir etkisiyle yerli ve milli sinema salonları da kurmak istemişler gibi bir izlenime kapılıyor insan bu bilgiye bakınca. Ben mimarisiyle ilgili salonların bir şey soracağım size. Siz onu tamamlarsınız. Yani nasıl yerler? Şimdi Lokantadan Bozma Sinema dediniz ya, o tabii bir istisna. Ama diğer salonlar nasıl yerlerde açılıyor? Bunların aydınlatması, havalandırması nasıl? Kaç kişilik bu salonlar? 200 kişilik mi? 1000 kişilik mi? Nedir genelde o dönemin sinema salonlarının yapısı? Ya 1000 kişilik sinemalar şeyden sonra açılıyor. 1923'ten sonra açılıyor. Onlar önceki sinemalarda bu rakama ulaşan bir salon yok. Onun dışında özellikle Beyoğlu'nda açılmış olan sinemaların mimarisi yani hangi usluba girer falan onu bilmiyorum ama 19. yüzyıl Osmanlı'da barok sanatın yükseldiği bir dönem. Yani barok uslup. Onun dışında daha çok İtalyan mimarlar tarafından. Zaten Beyoğlu'ndaki yapıların neredeyse tamamı azınlıklar tarafından ve çoğunlukla da İtalyan mimarların planlarına göre yapılmış. Ama şey var, bu dönemde havalandırmaya ve ısıtmaya maksimum düzeyde dikkat ediliyor. Bu bir zorunluluktan dolayı. Çünkü bu dönem çok tehlikeli bir dönemdir. 1950'ye kadar kullanılan filmler selüloz nitrattır. Biz bunlara nitrat tabanlı ya da yanar tabanlı filmler diyoruz. Bunlar çok küçük bir ısıda bile bir anda alev alabilen filmlerdir. Bundan dolayı da birçok yangın da çıkmıştır Osmanlı'da. Mesela ilk aklıma gelen yine 2. Meşrutiyet'ten hemen sonra Arap İzzettin Paşa'nın köşkünde çıkan yangındır. Yani Weinberg oraya bir sinematograf kurmuş. Ancak projeksiyondan geçen filmlerin ayrı bir makaraya toplanması gerekirken sepete toplanmış ve sepette de bunlar alev almış. En nihayetinde koskoca köşk yanmıştır. Ondan dolayı da şeyler konusunda, sinemaların yangın tertibatı konusunda çok dikkatliler. Yani hem Osmanlı döneminde de aynı şey var, Cumhuriyet döneminde de aynı hassasiyet var. Evet. Peki şöyle mesela, bitirelim o zaman. Süremiz çok azaldı Ali. 2 dakikamız var. Kısacık son soru olarak da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki durumu da bize özetlersen, yeni rejim sinemaya nasıl bakıyor? Hani fotoğraflardan bildiğimiz kadarıyla Atatürk sinema izlemeyi seviyor. Elhamra sinemasında bir film izlerken bir fotoğrafını hatırlıyorum. Genel olarak bir de erken Cumhuriyet'i özetlersen, bu hafta ansiklopedik bölümümüze haftaya bırakırız. Sen Cumhuriyet'in ilk yıllarını da bize özetlersen öyle kapatalım. Elbette. Bir kere sinema yani bilimin yayılmasında, tekniğin yayılmasında, bilginin yayılmasında etkili bir araç olarak görülmüş. Yani ta İktisat Kongresi, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlarda var bu. Yurt dışından işte modern tarım yöntemlerini gösterir filmler getirilmesi ve Türk çiftçisine gösterilmesi vesaire. Ayrıca çocukların eğitiminde sinemadan nasıl yararlanmalı, eğitici filmler ya da o dönemki adıyla terbiyevi filmler. Birçok proje var ama baktığımız zaman bunların hiçbirinin hayata geçtiğini görmüyoruz maalesef. Özellikle Yunus Nadi falan bu konuyu çok eleştirir. Ve Yunus Nadi Cumhuriyet Hükümeti'nin sinemacıları daha çok da vergi yüküyle ezdiğinden falan bahseder. Ama birçok şey de yapılmıştır. Atatürk örneğine geçersek, evet sinemayı gerçekten de çok seven biri. 1925 yılında Çankaya Köşkü'nde özel bir sinema dairesi kurdurduğunu biliyoruz. İstanbul'dan düzenli olarak filmler geliyor. Daha çok da İpekçiler tarafından getiriliyor bu filmler. Sinemayı aynı zamanda bir propaganda aracı olarak da bizzat kullanmıştır Mustafa Kemal. Özellikle de Kasım 30 ve Mart 31 yıllarında onun belki de en uzun soluklu yurt gezisi vardır. Serbest Fırka'nın kapatılmasından sonra. O gezinin her durağını hemen hemen çektirmiş ve her gittiği yerde de göstermiştir. Onun dışında bazı filmlerin yapılmasına katkı sunulduğunu da biliyoruz. Örneğin Zafer Yolları'nda İstiklal dediğimiz filmin genişletme çalışmalarını bizzat başlatmış. Ya da Muhsin Ertuğrul'un Bir Millet Uyanıyor filminde bizzat kamera karşısına geçmiş. Bir nevi kameraya karşı oyunculuk yapmıştır. Onun dışında işte Münir Hayri Ege'nin Ben Bir İnkılap Çocuğuyum filminin çekilmesi için her şeyi yapmış ama hayata geçememiş. Bir de şu var, geceleri gerçekten de film izleyen bir liderden bahsediyoruz. Özellikle 1933 Nisan ve Mart aylarında nöbet defterinde şu yazıyor. Gece film izledi saat 4'te, 04'te yattı. Gece film izledi saat 03'te yattı gibilerinden. Ben bir araştırma yapmıştım ve sadece sinema salonlarında tespit edebildiğim 22 film izlemiş sinemaya bizzat giderek. Tabii Ankara'da en çok film izlediği yer Yeni Sinema. Meşhur Ankara Yeni Sinema'da sürekli film izlediğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Cem Erciyes ile birlikte bugün İstanbul'un ilk sinemalarını ve ilk sinema salonlarını, izlenen ilk filmlerinden örnekleri Ali Özüyar'dan dinledik. Bu hafta süre nedeniyle ansiklopedik bölümü yapamadık. Haftaya bırakıyoruz onu. R maddesindeyiz. Haftaya yeniden yeni bir konu ve ansiklopedide yeni bir maddeyle devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.